Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest niedziela, 17 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czteroosobowa rodzina, której ciała znaleziono w piątek w Londynie, to Polacy. Barlinek Industria Kielce zagra dziś w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Psie Marsz po raz pierwszy przeszedł ulicami Krakowa. To polska rodzina została znaleziona martwa w zachodnim Londynie. W piątek policja znalazła ciała czterech osób. Teraz ujawniła ich tożsamość. Policjanci informują, że nie szukają w tej sprawie podejrzanego z Londynu. Adam Dąbrowski. Nie żyją cztery osoby w wieku 39, 35, 11 i 3 lat. Policjanci dostali telefon od kogoś, kto zaniepokojony był tym, co dzieje się w domu w Hounslow. Funkcjonariusze musieli wyważyć drzwi. W środku znaleźli cztery ciała. Podkreślają, że na tym etapie nie szukają w związku ze sprawą podejrzanych. Rodziny ofiar zostały poinformowane o tragedii. Przez cały weekend w okolicy będzie więcej policjantów. Zachęcam każdego, by rozmawiał z nimi, jeśli tylko będzie miał jakieś informacje albo obawy. Mówi komisarz Sean Wilson z miejscowej policji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga popiera propozycję referendum w sprawie relokacji migrantów. Jego organizację zapowiedział w czwartek prezes PiS-u. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w Polskim Radiu 24 mówiła, że w kwestii przyjęcia migrantów powinien wypowiedzieć się naród. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Bardzo się cieszę z propozycji referendum. I to jakby, myślę, zamyka dyskusję, bo w tej sprawie wypowie się polski suweren. Pakt migracyjny zakłada, że państwa Unii miałyby przyjmować migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Europy przez Morze Śródziemne, a w przypadku odmowy płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Propozycję wbrew Polsce i Węgrom przyjęli podczas spotkania w zeszłym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Podobne marsze odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i wielu innych miejscowościach w całym kraju. Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny mówi, że w tym roku głównymi bohaterami marszu są dzieci. Hasło Dzieci Przyszłością Polski, dzieci nadzieją naszej ojczyzny w związku też z trwającym kryzysem demograficznym i jak najbardziej na dzieci kładziemy akcent, też na te atrakcje, które dla nich zostały przygotowane. Także na pewno żadne dziecko nie będzie się nudzić w czasie i w tym czasie, kiedy będziemy świętować jeszcze na Placu Zamkowym przed startem marszu, jak i w czasie samego marszu, także dzieci i to już od tych najmłodszych. Początek marszu o 11 na Placu Zamkowym w Warszawie. Barlinek Industria Kielce awansował do finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W półfinale rozgrywanego w Kolonii turnieju Final Four pokonał Paris Saint-Germain 25-24. Prawoskrzydłowy Arkadiusz Mory to tak podsumowuje to spotkanie. Doszliśmy do takiego samego momentu jak rok temu. Jesteśmy w finale. Był to bardzo ciężki mecz. Myślę, że momentami dla kibica mógł być też brzydki. Bo było dużo szarpanej gry z dwóch stron. Uważam, że szczególnie w naszej w ataku troszkę graliśmy bez tempa, ale finalnie to nasza obrona była mocniejsza, bo ataki dwóch drużyn były troszkę słabsze. Było troszkę nerwowości, ale najważniejsze, że ta jedna bramka jest po naszej stronie więcej. Rywalem Barlinka Industrii w dzisiejszym finale będzie SC Magdeburg. Szczekanie i dobra zabawa. Tak wyglądał psie marsz, który po raz pierwszy przeszedł ulicami Krakowa. Przed Muzeum Narodowym spotkało się kilkuset właścicieli wraz ze swoimi psami. Razem przeszli do Parku Jordana, gdzie były psi piknik, konkurs sztuczek i pokazy z behawiorystą. Kocham psy i chciałam uczestniczyć i żeby moje psy również tutaj uczestniczyły. Przyszłam z dwoma pieskami, rasy meksykański pies średni, z Maxem i z Rejem. Jak się pani tutaj czuje? Świetnie, bo ja się wśród psów i zwierząt najlepiej czuję. Bo my kochamy pieski, po prostu chciałyśmy pogłaskać, zobaczyć i się przejść z nimi. Czy taka inicjatywa jak taki psie marsz to jest fajna sprawa? Oczywiście, że tak, super. My na przykład nie mamy tutaj piesków i bardzo brakuje nam swoich. Możemy sobie przypomnieć też trochę, jak to jest się przejść z pieskiem. No, my jak chodzimy do parku, to chodzimy oglądać pieski. Jaka jest wasza ulubiona rasa? Korgi. Jamniczki zdecydowanie. Z uczestnikami marszu rozmawiała Elżbieta Raczyńska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą dziś od 20 do 24 stopni chłodniej, nad morzem około 19. Niedziela będzie zdecydowanie najładniejszym dniem, zwłaszcza w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. Na południowym zachodzie kraju nie powinno padać, tam sporo słońca. We wschodniej i północnej Polsce w niedzielę nieco więcej chmur i występujące jeszcze miejscami przelotne opady deszczu i burze. Mówi Jakub Gawron z IMGW. Synoptycy zapowiadają powrót upałów. We wtorek na zachodzie temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. To może być dla niektórych z Państwa zdziwienie, że w nocy z soboty na niedzielę pojawia się sygnał mojego palindromu. Zazwyczaj słychać tutaj było głos Macieja Zębatego, ale zasugerowano mi, że może lepiej będzie, kiedy połączę znacznie więcej stylistyk w trakcie naszych weekendowych spotkań i rozszerzę paletę gatunkową muzyki prezentowanej w nocy z soboty na niedzielę. Wychodzimy zatem poza kanon muzyki elektronicznej, a jeśli tylko na trójkowej antenie znowu będzie miał się pojawić głos Macieja Zębatego, głos oznajmujący potrójne pasmo przenoszenia, to oczywiście czym prędzej Państwo o tym poinformuję. Dziś w każdym razie poszerzam zakres tematyczny i nasz wspólny czas. Otwieram jedną z moich ulubionych płyt lat 90. Przed Państwem Janet Jackson. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. the homeless problem. Good looks and die violent. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Attempting fast money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. W ten sposób rozpoczyna się Rhythm Nation 1813 Janet Jackson, czyli płyty wydanej w roku 1989. Album jest wyjątkowo koncepcyjnym tworem, poruszającym zagadnienia nierówności społecznych i polityki. Do jego produkcji siostra Michaela Jacksona zaprosiła słynny duet producencki Jimmy'ego Jam i Terry Lewisa. Całość trwa niecałe 65 minut i to, co dzieje się na nim, jest kapitalną, koncepcyjną opowieścią, którą można usłyszeć właśnie z płyty. W dobie internetu, no i w czasie coraz krótszych singli, albumem dysponuje, jak sądzę, niewielka część pasjonatów muzyki, zatem mam nadzieję, że ucieszy Państwa informacja, że planuję w przyszłym tygodniu jego emisję. Zatem już teraz serdecznie zapraszam. Trójka. Program trzeci. A w nim tej nocy słynny mixtape Krudera i Dorfmeistera, opublikowany w 1996 roku w serii DJ Kicks. Ale też pojawią się tegoroczne nagrania, na które czekano wiele, wiele lat. Caution to the Wind, czyli jeden z 10 utworów albumu Fuse zespołu Everything But the Girl, opublikowanego po prawie 24-letniej przerwie. Czy warto było aż tyle czekać? Płyta nie jest jakimś wybitnym dziełem sztuki. Jest owszem zgrabna, trwa ledwie ponad 35 minut, co zupełnie mi nie przeszkadza. No i ta opowieść zawiera mieszankę elektronicznych i akustycznych brzmień, stylistycznie nawiązujących do tego wszystkiego, co działo się w twórczości zespołu w drugiej połowie lat 90. Całość, począwszy od 2021 roku, nagrywano zarówno w domowym studiu Bena Watta i Tracy Tern, jak i w przestrzeni Riverside Studios Bruna Ellingama. Pierwszym singlem był utwór Nothing Left to Lose. Utwór pojawił się 10 stycznia tego roku. Gram Margana. up, this is Fabio. He drives it from Torino. Parking tickets littered his Fiat Cinquecento. Fiat Cinquecento. Vodka with a cola, she knows everybody's name. Everybody's name, she knows everybody's name. Everybody's name. It's 5 p.m. on Sunday, no one knows we're dancing. Outside the sun is blinding, no one knows we're dancing. W programie trzecim Everything But The Girl w utworze No One Knows We're Dancing. Wszystko z płyty Fuse. Byliśmy świadomi presji na tak długo wyczekiwany powrót, więc zamiast generować stres, tworzyliśmy go w duchu frywolnej zabawy, stwierdziła w jednym z wywiadów Tracy Turn. Jednak poza zabawą są na tym albumie piękne, melancholijne momenty. Forget the morning, put a tune on and put It's the bar take, not the door split. A few weeks and I can work it. Keep it simple, keep the same crowd. We're on the inside. I'm the one now. Ben Watt i Tracy Thorn z jeszcze piękniejszym głosem niż przed laty. Z płyty Fuse, duet Everything But The Girl w utworze Run A Red Light. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany na wstępie set DJ-ski Krudera i Dorfmeistera, który ukazał się w słynnej serii DJ Kicks. To było w 1996 roku. Mixtape spotkał się ze znacznie większym zainteresowaniem niż dotychczasowe autorskie nagrania austriackiego duetu. Do jego popularności przyczynił się wpływowy prezenter radia BBC Giles Peterson. A na płycie sporo wolnych temp, tkanych liquidem, junglem i drum and bassem. Usłyszymy w nim również takich wykonawców jak Theory Corporation, Hardfloor czy Herbalizer. Będzie można też się doszukać utworu High Noon Petera Krudera i Richarda Dorfmeistera. Mam nadzieję, że ta opowieść przysłuży się dziś Państwu, no i wprowadzi w dobry nastrój. Życzę dobrego odbioru z sugestią, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób obaj panowie zmiksowali 17 utworów, które pojawiły się na tym wydawnictwie. Zatem przed nami set DJ-ski Krudera i Dorfmeistera, opublikowany w roku 1996 w serii DJ Kicks.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka.